نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسا اوقات شیطان جسمانی اور ذہنی اذیت دیتا ہے، یعنی جس طرح شیطان یہ چاہتا نا کہ شرک اور کفر میں انسان کو مبتلا کر کے گمراہ کر دے، اسی طرح جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان کرتا ہے. اس کی چند مثالیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ، ایک روایت آتی ہے آگے تفصیل سے آئے گی، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور آپ کے چہرے اطہر پر پھینکنے کے لیے آگ کا شعلہ لایا. اسی طرح شیطانی خواب، شیطان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس طرح وہ جاگتے میں انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح سوتے وقت بھی اس کو پریشان کن خواب دکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی یعنی اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطانی جو انسان کو رنجیدہ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تیسرا نفسانی جس میں انسان اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی اچھا خواب جس میں کوئی خوشخبری ہو، کوئی اچھی امید کی بات ہو، اور خواب لوگوں سے بیان کرے، اللہ یہ کہ حسد کا اندیشہ ہو جیسے حضرت یوسف کو منع کیا گیا تھا. اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور خواب کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اسی طرح گھروں میں آتش زدگی، آگ لگنا، یہ کام شیطان بعض جانوروں کے ذریعے بھی کرواتا ہے. سنن نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ سونے لگو تو چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان اس طرح کے حیوانوں، چوہوں کو ایسی چیزوں کی طرف لاتا ہے جس سے تمہارے مکانوں میں آگ لگ جائے. یہ پرانے زمانے میں جیسے لیمپ وغیرہ ہوتے تھے نا جو بتی سے جلتے ہیں، تو وہ چوہا بعض وقت کیا کرتا تھا کہ تیل سے وہ بتی نکال کے لے بھاگتا اور وہ آگ لگی ہوئی ہوتی اور وہ جہاں جہاں گزرتا وہاں آگ لگ جاتی. موت کے وقت شیطان کا جھنجھوڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من الموت لدیغا. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر ہلاک ہونے، عمارت میں دبنے، ڈوبنے اور جلنے سے، اور پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے سے، اور اس بات سے کہ میں تیری راہ میں پشت دکھا کر مروں، اور پناہ چاہتا ہوں کسی جانور کے ڈسنے سے میری موت ہو، یعنی اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی جانور کے ڈسنے سے میری موت ہو. پیدائش کے وقت بچے کو شیطان کا تکلیف دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر انسان کو جب اس کی ماں جنتی ہے شیطان تکلیف دیتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ ہے، کیونکہ ان کی والدہ نے کہا تھا نا، انی اعوذ بک و ذریتک من الشیطان الرجیم. بخاری میں ہے، شیطان ہر بنی آدم کو اس کی پیدائش کے وقت تکلیف دیتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ ہے. حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی وجہ وہ دعا ہے جس کا ترجمہ ہے، میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اسی طرح طاعون کی بیماری کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس میں بھی جن انوالو ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا خاتمہ میدان جہاد کے نیزوں اور طاعون کی بیماری سے ہوگا جو جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے، دونوں حالتوں میں شہادت نصیب ہوگی. اور آج کل کینسر کے بارے میں بھی بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اس میں بھی اس قسم کی چیز ہے، اسی لیے کئی لوگ کینسر کا علاج روحانی طور پر بھی کرتے ہیں، کچھ آیات وغیرہ پڑھنے کو دیتی. آیات شفا کے بارے میں بھی کسی کا تجربہ تھا جنہوں نے مجھے یہ دی تھی لا کر، یہ خود ان کا ذاتی اس مریض سے وہ ملاقات کی ہوئی تھی اور ان کو عیادت کرتی رہی یا تیمارداری کرتی رہی. بہت شدید بیماری میں جب یہ پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ ریکور کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ بیماری جو تھی نا زخموں کی، کینسر بھی زخم ہی ہوتا ہے نا ایک طرح سے، تھوڑا ہی ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اسکن ڈیزیز تھی اس میں بھی شیطان کا ذکر ملتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِالنُّصْبِ وَالْعَذَابِ. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، یعنی اس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے ایک طرح سے. ایک اور بیماری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کو، یعنی خواتین کی وہ بیماری جس میں پیریڈز کے علاوہ اسپاٹنگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی اس کی یعنی جسمانی طور پر اذیت شامل ہے. انسان کے کھانے پانی اور گھر میں بھی شیطان کا حصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا. حدیث میں ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شرکت کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک آپ خود شروع کرنے کے لیے اپنا دست مبارک نہ بڑھا دیتے، یعنی سب سے پہلے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے، جتنے لوگ ہوتے وہ انتظار کرتے. ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے، ایک بچی تیزی سے آئی گویا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو اور کھانے میں ہاتھ بڑھانے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک دیہاتی اسی کیفیت کے ساتھ بھاگتا بھاگتا آیا، آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. آپ نے فرمایا کھانے کے وقت بسم اللہ نہ کہا جائے تو شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے. شیطان کھانا حلال کرنے کے لیے اس بچی کو ساتھ لایا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس دیہاتی کو لے کر آیا اور اس کے ذریعے سے حلال کرنے لگا، یعنی اپنے لیے حصہ نکالتا تھا، میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کھانا لگاتے ہیں اور اچانک بچے ہاتھ مار کے کوئی نہ کوئی سیلڈ یا کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، یعنی وہ جو اوپننگ ہوتی ہے کھانے کی، کبھی غور کریں کہ وہ کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے. گھر میں جب کھانے کی اوپننگ ہوتی ہے، اوپننگ تو مراد یہ کہ کھانا لگا لیا، انتظار کر رہے ہیں وہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، پھر کھاتے ہیں، تو عموماً فارمل طریقے سے نہیں ہوتی، انفارمل. کوئی نہ کوئی گھر کا ممبر وہاں سے اٹھا کے کچھ نہ کچھ انتظار کرنے میں کھانے لگتا، اور عموماً یہ بسم اللہ پڑھے بغیر ہی شروع ہو جاتا ہے. اور بچوں کو تو آپ نوٹس کیجئے کہ ویسے کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن ایک دم ہاتھ ماریں گے. چھوٹے سے چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں ایک دم ہاتھ مارتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے مال کو شیطان سے محفوظ کرنے کا حکم دیا، اور اس کا طریقہ کیا بتایا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کیا جائے، برتنوں پر کوئی چیز ڈھانپ دی جائے، اس سے چیزیں شیطان کی دست برد سے دور ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو، شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا. مشکیزے کا منہ بند کرو اور اس پر اللہ کا نام لو، یعنی پانی کا برتن ڈھکنے کے لیے برتن ڈھانپ دو، جیسے کوئی کھانا فوڈ کوئی بھی چیز پڑی ہے تو اس کو ڈھانپ دو، حتیٰ کہ پینے کا پانی بھی تو اس کو بھی ڈھانک دینا چاہیے، اور اللہ کا نام لو اور چراغ بجھا دو. تو ہم عموماً کیا کہتے ہیں کہ گرد و غبار ہوگی، جرمز ہوں گے. شیطان گندی جگہوں پر آتا ہے نا، تو جب گرد و غبار میں گندگی آتی تو اس کا بھی ساتھ اثر شامل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے، جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیتا ہے. عموماً ہم لوگ کھانا تو دائیں ہاتھ سے پھر بھی کھا ہی لیتے ہیں، لیکن پانی اس لیے بھی بائیں ہاتھ سے پی لیتے ہیں کہ ہاتھ بایاں گندا ہے تو گلاس گندا ہو جائے گا، تو یہ عذر تلاش کر کے ہم بائیں ہاتھ استعمال کر لیتے ہیں. مسلم احمد میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا. آپ نے اس سے فرمایا قے کرو. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ بلی تمہارے ساتھ پیے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بلی سے بدتر چیز شیطان نے تمہارے ساتھ پیا ہے، یعنی اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ تم جو پی رہے ہو اس میں بلی کا منہ بھی ہو، جب تم کھڑے ہو کر پیتے ہو تو وہ شیطان شریک ہوتا ہے اس پینے میں، اور وہ بلی سے بھی بدتر چیز ہے. اچھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری عام روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی ہیں نا. ابھی بات یہ ہو رہی تھی نا کہ شیطان کا تسلط ہم پر کس کس طرح سے ہے. یہ ابھی آیت آپ پڑھیں گے، مزید اس میں ریفر بیک کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھٹی دی تھی، کھل دی تھی کہ جا ان کے مال میں شریک ہو جا، ان کے کھانے پینے میں ایک طرح سے شریک ہو جا. تو وہ کب ہوتا ہے؟ اگر بائیں ہاتھ سے کھایا جائے, کھڑے ہو کر کھایا جائے اور بسم اللہ کے بغیر کھایا جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہوں, اس کی احتیاط کرتے ہیں؟ ان کو چلو یہ تو اولڈ فیشن ہے, یہ تو ریجیڈیٹی ہے, اب اتنی بھی کیا بات ہے. اور کئی لوگ تو بس چلتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں نا, پلیٹ لی ادھر سے ڈالا, ایک منہ میں ڈالا, ایک پلیٹ میں ڈالا, پھر آگے ٹرائی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں آئے اور گھر میں داخل ہوتے وقت میز کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے تو شیطان اپنی ذریت اولاد سے کہتا ہے اس گھر میں نہ تمہارے لیے رات کی جگہ ہے نہ شام کا کھانا. اگر گھر میں داخل ہوتے وقت آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے اس گھر میں تمہیں رات کی جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی مل جائے گا. پھر شیطان کا تسلط اور کہاں ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب کرنے میں. شیطان کا عمومی طور پر ہتھیار کیا ہے کہ لوگوں کے تعلقات خراب کیے جائیں, انسان حقوق العباد ادا نہ کر سکیں. آپ کو تو معلوم ہے نا کہ حقوق اللہ تو پھر بھی معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد نہیں ہوگی. تو شیطان یہی پہ وار ڈالتا ہے کہ انسان انسانوں سے غافل ہو جائیں, بد اخلاق ہو جائیں. بہت سے لوگ جو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور ماتھوں پہ محرابیں بھی ہیں, گفتگو کرتے ہوئے احتیاط نہیں برتتے, دوسروں کو زبان سے اذیت اس کی پرواہ نہیں کرتے, تو یہ دراصل ان پر شیطان مسلط ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, آپ نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر وہاں سے لوگوں کے پاس فوجی دستے روانہ کرتا ہے. اس کے نزدیک سب سے معزز فوجی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو. ایک فوجی آ کر کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے پڑا تھا اور اس سے ایسا ایسا کہلوا کے چھوڑا. بعض وقت یہ ہوتا ہے نا جب آپ کو پتا چلتا فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ سے پھر چین نہیں ہوتا کہ جب تک آپ بھی ذرا جواب میں کچھ اس کے بارے میں ارشاد نہ فرمائیں اسی ٹون میں. پھر کسی وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو کہیں اور بیٹھ کے پھر سوچتا ہے اچھا ذرا یہی بات کر دوں, اچھا چلو ان سب کو تو نہیں بتا تو فلاں کو ضرور بتا دوں گا. یعنی ہمیں اس لیول پہ لا کے چھوڑتا ہے نا, صبر نہیں ہوتا. ابلیس کہتا ہے میاں تم نے کچھ نہیں کیا, پھر دوسرا آتا اور کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان یعنی بیوی کے درمیان پھوٹ نہ ڈال دی. میں نے اس کو نہیں چھوڑا جب تک وہ اپنی بیوی سے لڑ نہیں پڑا, کئی دن تک پیچھے لگا رہا, آخر موقع پا کے اس کو لڑا کے چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے شاباش تم کام کی ہو. مسلم احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعید سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا سمندر کی سطح پر ایک تخت نظر آتا ہے جس کے ارد گرد بہت سارے سانپ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سعید نے صحیح کہا, وہ ابلیس کا تخت ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو طویل تجربہ حاصل ہے جو ہمیں نہیں ہے بچنے کے لیے. ہم کب انالائز کرتے ہیں کوئی بھی گناہ اپنا؟ کبھی انالائز کیا کہ فلاں گناہ کیوں ہوتا ہے ہم سے؟ مثلاً ہم وعدہ کیوں نہیں پورا کرتے؟ کبھی انالیسس کیا؟ ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا اور کون کرتا ہے, فوراً دوسروں کو دیکھ لیں گے اور اپنی غلطی کو مانے بھی نہیں, اس کو دیکھیں بھی نہیں. پھر شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی ہی نہ مانیں اور کہ وہ تو ایسے ہی ہو گیا, کسی چیز کو کہیں گے یہ تو مذاق میں ہو گیا, کسی کو کہیں گے یہ تو کھیل میں ہو گیا, جھوٹ بولیں گے پھر کہیں گے یہ تو مذاق میں ہی میں نے کہا تھا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ غلطی کر کے اس کو کوئی اور رنگ دے دینا, جیسے کڑوی گولی کو میٹھا کوٹ کر دینا. سورۃ الحجر میں آپ نے پڑھا قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. اور وہ اپنے اس تجربے کی وجہ سے ایسے ایسے طریقوں سے انسان کو ورغلاتا ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر گیا, احساس تک نہیں ہوتا. اور جب احساس ہی نہ ہو تو معافی کس بات کی مانگے گا؟ حدیث میں آتا ہے شیطان نے کہا تیری عزت و جلال کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اسی لیے موت کے وقت بھی آ کے جھنجھوڑتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. لیکن معافی تو انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے, میں نے گناہ کیا. انی کنت من الظالمین, اور اپنے اس فساد اور شر میں نہ تھکتا ہے, نہ سستی آتی ہے, نہ کمزوری آتی ہے, مسلسل عمل کرتا رہتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کس قدر خطرے میں. ہم تو تھوڑی سی نیکی کر کے کہتے ہیں بریک, ہم بریک کرتے ہیں وہ بریک میں اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے. وہ کام ہم جو عام طور پہ نہیں کر سکتے وہ بریک میں کرتے ہیں. اچھا, شیطان کی فوج بھی ہے, ابھی میں نے ذکر کیا نا اس کے فوجی بھیجتا ہے, اور اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک جنات اور ایک انسان بھی ہے. جناتی فوج جس کا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 64 میں ذکر آتا ہے, واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك, یہ فوج ہی کا ذکر ہے یہاں. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر سوار اور پیادے چڑھا لا, فوجی سوار فوجی اور پیدل سب ان کے اوپر لیا, لشکروں کے لشکر. اور وہ آیت سورۃ مریم میں آپ پڑھیں گے, الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکساتے ہیں, حق کی مخالفت کے لیے اکساتے ہیں. لیکن شر جتنا طاقتور نظر آتا ہے نا, اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جھاگ ہونا, پیچھے آپ پڑ چکے ہیں, تو اس طوفان میں کیا ہوتا ہے, جھاگ خوب آتی لیکن وہ بیٹھ بھی جاتی, اس کا خاتمہ بھی جلدی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی وہ زمین میں ٹھہر جاتی. کس پر شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے, جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے. من يعش عن ذکر الرحمن, جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا, نقیض لہو شیطانا, ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیں گے. آپ قرآن کا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں, دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ آئے گا. قرآن کیا ہے, ایک ہتھیار ہے اس کے مقابلے کے لیے, ایک حفاظت کا قلعہ ہے. من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین, جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے, وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. بیڈ کمپنی, برے دوست, جو انسان کو برائیاں اچھی کر کے دکھاتے ہیں. آپ خدا کی نافرمانی کریں تو وہ کہیں کہ آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں. اسی طرح انسانی فوج, وہ انسان جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کو بھی وہ اپنی فوج کہتا ہے, ان سے بھی اپنے کام لیتا ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا, کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. شیطان کو دوست بنا کر لوگ سراسر خسارے میں ہیں. سورۃ النساء میں پڑھ چکے آپ, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, یہ طاغوت کا ایک معنی کیا پڑھا تھا آپ نے, شیطان. یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہوتے ہیں, انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں, اچھائی سے برائی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السير, وہ شیطان اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے تاکہ وہ سب آگ والوں میں شامل ہو جائیں. شیطان کو قرآن میں دھوکے باز کہا گیا ہے, یہ جن چیزوں کا وعدہ کرتا ہے, جن چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے وہ اصل میں وہ ہوتی نہیں. اچھا, پھر شیطان کے ساتھیوں کی پہچان کیا ہے انسانوں میں سے, کیسے پتا چلے گا کہ کون شیطان کی فوج کا بندہ ہے؟ یعنی یہ ذکر آیا نا پہلے کہ شیطان دو طرح سے ہوتے ہیں، جیسے سورت الناس میں آتا ہے من الجنت والناس، اسی طرح وہ جو آیت ہے کہ جس میں ہر نبی کا دشمن بنایا گیا انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، لیکن ان کو کہا کیا گیا؟ شیطان کہا گیا. شیطان صرف جن ہی کا نام نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہے شیطان. عموماً ہم اپنے بچوں کو یہ نام دیتے ہیں، تو انسانوں میں سے شیطان کی پہچان کیا ہے؟ چلیے قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. شیاطین یعنی جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراض ڈالتے ہیں کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو تمہیں یقین ہے یہ صحیح ہے، کیا پتہ تمہیں غلط ہی پڑھایا جاتا ہوں، پھر تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. یعنی شیطان کچھ انسانوں کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے اور وہ پھر آپ سے لڑنے جھگڑنے کو آ جاتے ہیں. لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً مشرک ہو جاؤ گے. شیطان اپنے دوستوں کو اس بات پر بھی آمادہ کرتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو پریشان کریں، وہ ایمان والوں کے خلاف سرگوشیاں کریں. فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہوتی تاکہ ایمان والوں کو غمگین کریں. یعنی مثلا آپ بیٹھے ہیں کہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں کانوں میں باتیں کیے جا رہے ہیں. مثلا یہیں پر آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی دو سامنے آپ کو نظر آئے کہ جو مسلسل وسپر کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ کو کیا فیلنگ آئے گی؟ اچھی اچھی فیلنگ آئے گی. اور اتنے سارے لوگوں میں ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ میرے ہی بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، یہ انسان کی کمزوری. شیطان اپنے ساتھیوں کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرنے پر آمادہ کرتا ہے، لڑائی پر. فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. کافروں کو اللہ نے کیا کہا؟ اولیاء الشیطان، کہ ان سے جنگ کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی ہے. اچھا، شیطان کا اور کیا کام ہے؟ مومنوں کو ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا ڈر بھی دراصل کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان پیدا کرتا ہے. اسی طرح ایمان والوں سے بدگمان کرواتا ہے. یعنی اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں، آپ کے دوست اچھے نہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں، تو لازمی طور پر آپ کے دل میں نفرت ڈال دیں گے. کس کی؟ ایمان والوں کی. کہ نیگیٹو تھنکنگ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی کمپنی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں. اور کیا کیا کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے؟ باطل کو خوبصورت بناتا ہے، ہر غلط کام خوبصورت نظر آتا ہے، اور اتنا خوبصورت کہ انسان اسے کیے بغیر رہ نہ سکے. انسان سوچتا ہے ایک دفعہ ٹرائی تو کروں، بھلا ہوتا ہے کیا، کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، منع ہے، معافی مانگ لیں گے، ایک دفعہ کر کے تو دیکھے. اور یہ کراتے کراتے حرام کام کی طرف لے آتا ہے انسان کو، اور انسان جب اس دلدل میں پھنس جاتا ہے تو نکلنا مشکل ہوتا ہے. اس کی کوئی مثال؟ جسے ڈرنک کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک گھونٹ چکھ کے تو دیکھو. جب چکھتا ہے انسان تو پھر اسے تو سگریٹ کی عادت کب پڑتی؟ اسی سے. حالانکہ سگریٹ کی تو بھوک تھوڑی ہوتی انسان کو. ابتدا میں تو ہر شخص اس دھوئے سے نفرت کرتا ہے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے نا. کہتے ہیں جب کوئی شخص اس نے حرام گوشت کھا کے دوسروں کو کہا تمہیں کیا معلوم کہ کیسا تھا، وہ بہت ہی مزے کا تھا اور تم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنے بڑے مزے سے محروم کر رکھا ہے. اب یہ خوبصورت بنانا ہے نا ایک برائی، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اور کوئی شک نہیں، اسے کہا جا رہا ہے اتنے بڑے مزے سے آپ محروم ہیں. اور کس طرح خوبصورت بناتا ہے برائی کو؟ مختلف باطل نظریات کو خوبصورت بنا کے دکھانا، انسان کے برے اعمال کو اچھا کر کے دکھانا. گناہ کیا اور پھر اس کو برا نہ ماننے دیا، اسے خوبصورت کر دیا. سورۃ کہف میں آتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، سارا وقت دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہیں کہ ہم کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں اور آخرت کا کبھی خیال بھی نہیں آتا. یعنی کوئی بھی ایسی کوشش جس کی ابتدا اور انتہا صرف دنیا ہو وہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں، لیکن وہ انسان کو اس میں اتنا خوش کر دیتا ہے کہ اسے اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ اسے دوسری دنیا میں بھی قدم رکھنا ہے. اور خصوصی طور پر جب انسان کو اپنی دنیا کی کوششوں میں ریوارڈ ملنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی میری جنت. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. ایسے لوگ راہ راست سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ ہدایت پر ہیں، دوسروں کو حق سے روک کر وہ کیا سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. اچھا مثلا آپ لوگوں کا یہاں آنا، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، یہ بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ سراسر گمراہی. اور وہ آپ کو روکتے بھی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ غلط بات پر اتنا مطمئن کر دینا کہ غلطی کا احساس تک نہ رہے. وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. ماضی کی برائیوں پر خوش ہیں اور آئندہ کے جو گناہوں کے کام کرنے والے ہیں ان پر بھی خوش نظر آتے ہیں.